Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydenta Andrzeja Dudę zaprosił do Jerozolimy prezydent Izraela. W Auschwitz-Birkenau trwają uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu zagłady. Są tam nasi reporterzy. Jutrzejsze spotkania Wery Jourovej z polskimi władzami i przedstawicielami opozycji potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej. W Polsce nie wykryto ani jednego przypadku koronawirusa. Służby są w pełnej gotowości, zapewnia minister zdrowia. Prezydent Izraela zaprosił polskiego prezydenta do Jerozolimy. Obaj politycy spotkali się w Oświęcimiu przed rozpoczęciem popołudniowych uroczystości 75-lecia wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Jednym z tematów rozmowy Andrzeja Dudy i Ruvena Rivlina były kontrowersje wokół niedawnego Forum Holokaustu w Izraelu. Polski prezydent nie wziął w nim udziału, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia podczas spotkania. W Oświęcimiu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, co prezydenci obu krajów mówili o niedawnym forum w Jerozolimie? Andrzej Duda wspominał raz jeszcze o tym, dlaczego nie pojechał na forum. Właśnie dlatego, że jak mówił, nie udzielono mu głosu w czasie forum w Jerozolimie i apelował też, aby zwalczać wszelkie przejawy fałszerstw historycznych. Fałszerstw oczywiście na temat II wojny światowej. A prezydent Izraela Reuven Rivlin wystąpił z takim samym apelem. Mówił o tym, żeby historię pozostawić historykom, a nie dawać tej historii w ręce polityków. Natomiast mówił o tym, że Izrael chce razem z Polską wspólnie pracować właśnie nad dbałością o pamięć historyczną i nad walką z antysemityzmem. Stąd też właśnie to zaproszenie skierowane do prezydenta Dudy do złożenia specjalnej wizyty w Izraelu. Szanowny panie prezydencie, zapraszam pana do wizyty w Jerozolimie, abyśmy mogli wspólnie, pan i ja, pan i rząd izraelski, dyskutować o tym, jak możemy wzmocnić tak istotną współpracę pomiędzy dwoma państwami. Prezydent Reuven Rivlin tutaj w Oświęcimiu przed uroczystościami 75-lecia wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau mówił też, że naród żydowski doskonale pamięta, kto był sprawcą II wojny światowej, doskonale pamięta o niemieckiej współodpowiedzialności za zbrodnie wojenne oraz o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu. Mówił Wojciech Cegielski. Dziękujemy za relację. Prezydent Polski spotkał się też w Auschwitz z prezydentem Ukrainy. Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda podziękował Wołodymyrowi Załańskiemu za jego postawę podczas Światowego Forum Holokaustu. Prezydent Ukrainy pojechał na konferencję do Jerozolimy, ale później oddał miejsca ukraińskiej delegacji ocalałym z zagłady. Andrzej Duda podziękował też za zgodę władz w Kijowie na przeprowadzenie ekshumacji Polaków pochowanych na terenie Ukrainy. Portal Polskiego Radia przygotował w czterech językach specjalny serwis poświęcony rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Spotkania Wery Jourovej w Polsce potwierdziła Komisja Europejska. Jutro w Warszawie wiceszefowa komisji ma rozmawiać z przedstawicielami rządu, ministrem sprawiedliwości i wiceministrem spraw zagranicznych, a także marszałkami Sejmu i Senatu oraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tematem rozmów ma być przede wszystkim reforma sądownictwa, co do której zastrzeżenia ma Komisja Europejska i związane z tym kwestie praworządności. W dotychczasowych rozmowach polski rząd odrzucał te zastrzeżenia i mówił, że organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Z kolei rozmowa w MSZ-cie ma dotyczyć, jak powiedział mi jeden z unijnych urzędników, głównie polityki historycznej, walki z dezinformacją i propagandą. Potwierdzony dziś program oznacza, że nie dojdzie do spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa i prezesami Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na co liczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeszcze wczoraj jeden z unijnych urzędników nie wykluczał spotkania Wery Jourovej z Krajową Radą Sądownictwa. Na razie taka rozmowa nie jest przewidziana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce nie wykryto ani jednego przypadku koronawirusa, ale służby są w pełnej gotowości, mówi minister resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Minister zapowiedział też, że turyści, którzy wracają z Azji, będą dokładnie sprawdzani. Na zimne dmuchamy i każdy przypadek osoby, która wraca z rejonu, który był dotknięty, czy są rejestrowane w nim zachorowania, analizujemy bardzo poważnie, do hospitalizacji włącznie, jeżeli to trzeba tak zrobić. Natomiast najczęściej te osoby okazują się, Bogu dzięki, zdrowe. Niedawno na obserwacje trafili polscy studenci, którzy byli na wymianie w Wuhan. Część z nich po zbadaniu wyszła już ze szpitala. Jedna osoba została ranna w ataku rakietowym na ambasadę USA w Bagdadzie, podała agencja AP. Do ataku doszło w nocy. Z kolei agencja Reutera informuje o 3 rannych. Według amerykańskiej armii na teren placówki spadło co najmniej 5 rakiet. Premier Iraku Abdul Mahdi potępił ten atak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dancing in the wire, reeking of despair. Some grand gesture gonna test your scant resolve. Recontextualizing sex. Your ex in rehab in a lab. Century ago. Priscilla, oh, you got me now. Twilight falls so cold into breaking loops. Sign of love now is a line of grooves. Life is a sequence in a routine. Looped as stupid inconvenient ears upon the tracks. Baby, oh America. Bad hit, you got me now. Something, something so huge. Before the deluge. Something, something so huge. Before the deluge, no refuge. Kącik dla Australii na początku każdej godziny naszego radiowego spotkania w styczniu. On trwa, no i tak sobie pomyślałem, jak mógłbym nie zaprezentować w tym kąciku muzyki tego zespołu. Man, Woman, Life, Death, Infinity. To jest płyta zespołu The Church. Jak do tej pory ostatnia studyjna z 2017 roku. Po tylu latach, po tylu albumach, Steve Kilby wysmażył całkiem zgrabny zestaw. No i to jest jeden z fragmentów tego albumu Before the Deluge. To przed chwilą. No a teraz In Your Fog. Soul unto soul. Until everybody now, all the lost souls went below. When you see them, say hello. Greed unto greed, until everybody feed. Exhaust of Mustang, you burn down the boulevard. Head to loom, we're starting. Take your last look, you read your last book. You're unobtainable. I'm confused enough, like an eel. Trochę z rozmysłem pominąłem te najbardziej znane albumy The Church, czyli Heyday Starfish z lat 80., bo tak sobie pomyślałem, stara gwardia się jednak nie poddaje i łatwo nie składa broni. To słychać na tej płycie Man, Woman, Life, Death, Infinity, Steve Kilby i jego zespół Neon Fog przed chwilą w kąciku dla Australii. 18 minut jest po godzinie 14. Wczoraj obchodził 65. urodziny i tak sobie myślę, że jeszcze właściwie podczas naszych poniedziałkowych spotkań nie zahaczyliśmy o dźwięki jego gitary. Tak było w 1978 roku i świat się wtedy zdziwił, że tak można grać na gitarze. A na tej płycie zespół grał między innymi również i tak. We'll be right back. Master of Hammering, czyli Eddie Van Halen, 65 lat, skończył wczoraj. Wszystkiego dobrego, panie Edwardzie. No a za chwilkę... Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A za chwilkę Edward, kolejny. Taking of their heart. at sea. That harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to be. Song Pearl Jam sprzed ponad 20 lat. Teraz ten aktualny. Confusion is too commotion. What the is? Chciałoby się powiedzieć, tak. Chciałoby się powiedzieć, giganci tańczą po swojemu, ale jednak tańczą. A nawet sobie trochę podśpiewywałem z Edwardem. Dance of the Clairvoyants, czyli taniec jasnowidzów. No a Gigacon, nowa płyta zespołu Pearl Jam pod koniec marca. Czekamy, czekamy, czekamy. Za 29 minut jest godzina 15. Młodość, to idzie młodość, to idzie młodość. Terrific Sunday z nowej płyty. Gang z Poznania, Terrific Sunday. Ich druga płyta właśnie tak zatytułowana jak ten utwór, Młodość, to jeszcze jeden jej fragment. Waves are getting high, and I'm the breeze that's trying to change. Gravity is wild, and I guess there's no escape, no escape. Still high. okazuje się, że ci, którzy grają na gitarach i jeszcze do tego komponują fajne melodie, nie złożyli broni również. To są młodzi ludzie, wciąż młodzi ludzie, na których liczymy. Terrific Sunday, Młodość, kolejny utwór właśnie z tej ich nowej płyty. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A zdarzało nam się podczas tych poniedziałkowych spotkań nie raz i nie dziesięć, że ogrywaliśmy młodych zdolnych, trochę kradnąc ich na przykład z ofensywy. Decadent Fun Club, teraz. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało, tyle się dzisiaj stało. Się nagrywa, długo powstaje ta ich debiutancka płyta, no ale odmierzamy ten czas bardzo skrupulatnie i prezentujemy wszystkie te utwory, które gdzieś tam po drodze są przeznaczone do prezentacji radiowej, przede wszystkim radiowej, jak się domyślam, zespołu Decadent Fun Club, no i mamy też nadzieję na święto, jak się już ta płyta ukaże. Właśnie oni w swojej interpretacji utworu grupy Manam, Paranoja jest goła, to przed chwilą. Za 17 minut jest godzina 15. W Trójce mam nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiorników państwo dobrze spędzają czas. W Trójce teraz jubilat, ten, który obchodzi dzisiaj urodziny 52, o ile dobrze policzyłem. Mist Mike Patton z zespołem. Come on and bring my man, clockwork, a rocket somewhere. To chyba nie będzie jakieś oryginalne stwierdzenie, ale jeżeli chodzi o dyskografię zespołu Faith No More, najczęściej wracam sobie do tego albumu Angel Dust, Midlife Crisis przed chwilą. Oni jeszcze raz, a może nie najbardziej, nie najpopularniejsza, nie najbardziej ewidentna płyta, jeżeli chodzi o prezentacje radiowe, ale spróbujmy. Sol Invictus, czyli Sunny Sides Up. Sunny Side Up. 52 lata dziś. Kończymy z tym Mike Patton. Najlepszego prosto z Myśliwieckiej 357. No to jeszcze Talking Heads. Aha, obiecałem Państwu, że do Tok Tok w 2000, do Talking Heads do 2020 roku, do Tok Tok zresztą też będziemy często wracać. No i proszę bardzo, More Songs About Buildings and Food, ich druga płyta z 1978 roku i Thank You For Sending Me An Angel. Dziękujemy, pa pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Można powiedzieć bez przesady, że każdy rejon Indii to dla turysty niezapomniane przeżycia. Potwierdzi to na pewno mój gość, przewodniczka Katarzyna Mazurkiewicz, która bardzo lubi indyjskie szlaki. Dziś chciałaby Państwa zaprosić do Rajasthanu, krainy maharadżów i wielbłądów. Namaste, jak to witają się w Indiach. Chciałabym Państwu polecić Rajasthan, który jest takim dobrym miejscem dla osób, które jadą pierwszy raz do Indii. Niekoniecznie chcą się zanurzyć od razu w takie gęste indyjskie klimaty, ponieważ przepięknie położony Rajasthan, leżący na zachód od Delhi, jest nazywany, tak jak pan wspomniał, krainą maharadżów i wielbłądów. Dlatego, że faktycznie w każdym mieście znajduje się pałac albo fort maharadży. Maharadżowie to tacy książęta indyjscy. Na zachodnich krańcach Rajasthanu znajduje się pustynia Thar, jak na Indie przystało, najbardziej zaludniona pustynia świata. I tam znajdziemy takie klimaty, jakie sobie wyobrażamy. Kobiety w kolorowych strojach, mężczyzn w turbanach, w pięknych turbanach. Będą w niektórych miastach przechadzać się po ulicach wielbłądy, które na przykład będą ciągnęły beczkowóz z wodą pitną, a nawet spotkamy słonie. Słonie, które kiedyś były zwierzętami, na których jeździł tylko i wyłącznie maharadża po to, żeby z takiej perspektywy słonia oglądać swoich poddanych. Natomiast dziś nawet turyści mogą na takim słoniu odbyć przejażdżkę, choć ja akurat nie przepadam za tego rodzaju atrakcjami. I planując podróż po Rajasthanie, oczywiście chcemy zwiedzić takie najciekawsze, najważniejsze miasta, jak Jaipur, zwany różowym miastem od ceglastego koloru, na który jest pomalowane stare miasto z pałacem maharadży, jak Jodhpur, wspaniałym fortem wkomponowanym w skałę wznoszącą się nad miastem, które jest nazywane błękitnym miastem, od dzielnicy Brahmaputri, gdzie znajdują się domki pomalowane na błękitno, to były domy, gdzie kiedyś mieszkali Brahmini, czy wreszcie wyglądające jak miasto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, miasto Jaisalmer, znajdujące się już blisko granicy z Pakistanem, zwane złocistym miastem, bo jest zbudowane z piaskowca o złocistym kolorze wydobywanego z pustyni. Ja chciałam natomiast namówić do zejścia z takich utartych szlaków, zobaczyć te miasta, ale odwiedzić rejon Shekhawati, gdzie są piękne kupieckie rezydencje z XVII i XIX wieku, z czasów, kiedy biegły tam szlaki trekkingowe. A mój ulubiony fort to fort w mieście Chittor. Fort, który ma 5 km długości, kilometr szerokości i ja osobiście, mimo że lubię Indie, lubię też bardzo góry, więc Rajasthan to jest takim miejscem, gdzie można uprawiać fort trekking, czyli trekking wędrówki po fortach. Także zapamiętajmy, warto wybrać się do Rajasthanu w Indiach. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze z najlepszych bestsellery! W akcji zgarnij ratę gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite w promocji za 1186,55 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm.